Ой, пасе ж вони пасучі, ой, пасе ж вони пасучі, весело співають. Єште коніки травку, єште коніки травку, зеленою мора, зрайова вода. При тобі родило.